हमसे किया इकरार वफा फिर आज है क्यों हम बेगाने तेरी बेरहम निगाहों में चांदनी रातों में तूने जब चांदनी रातों में तूने खुद हमसे किया आज है क्यों हम बेगाने तेरी बेरहम निगाहों में दिल तोड़ने वाले देख के चल।